Velkommen til Dagbog fra Davos med Pernille Enggaard og Christina Bortrup. Gennem 48 år har verdenseliten sat hinanden stævne i en schweizisk alpeby, nemlig Davos. I år er Radio 24/7 taget med til World Economic Forum for at finde ud af, hvad der optager regeringsledere, toperhvervsfolk og de største kulturpersonligheder lige nu. Vi befinder os i et meget snittet Davos sammen med blandt andre Narendra Modi fra Indien, Trudeau fra Canada, Merkel, Elton John fra kulturens verden, og så vores egen Lars Løkke Rasmussen. Årets tema, det er, sådan skaber vi en fælles fremtid i en splittet verden. Velkommen til Dagbog fra Davos. Jeg er Pernille Enggaard, og ved min side, der har jeg Christina Bortrup, som er erhvervsjournalist med speciale i Kina. Christina, nu sagde jeg, verdenseliten, den inkluderer sig også i år, men hvem er verdenseliten udover dig og mig? Ja, vi mænger os i år. World Economic Forum er jo en uafhængig organisation, som har afholdt de her møder tilbage fra 1971. Det blev oprindeligt grundlagt af den tyske professor Klaus Schwab, og formålet der er jo at fremme verdens tilstand gennem offentlige private partnerskaber. Og det er årsagen til, at der er så mange topchefer fra store selskaber over hele verden, og en masse politiske ledere, som er samlet fra lande, også fra hele verden. Og de bliver altså personligt inviteret til det her topmøde. I altså deltager 340 toppolitikere i år, og heriblandt 10 regeringschefer. Du har allerede nævnt nogle af dem, Pernille. Der er i alt 2.500 delegerede eller deltagere på selve mødet. Og det foregår i det officielle kongresscenter, som ligger lige midt i Davos, som jo er sådan en skisportsby, dækket fuldstændig. Halvdelen af dem, vi har mødt i dag, de havde meget små sko på og flotte jakker. Den anden halvdel, ja, gik i store skistøvler og så maskine på jakken. Det er ikke alle, der er lige praktisk klædt hernede. Men altså, selve mødet foregår i det her store kongresscenter. Men ud over det, så sker der en hel masse andre spændende events rundt omkring på hoteller, i butikker, i alle mulige lokaler, hvor folk lejer sig ind rundt omkring i den her lille bitte alpeby. Og for at være med til de arrangementer, så skal man have det, der hedder en hotel badge, det vil sige, man skal være godkendt til at have tilladelse til at komme ind på de her hoteller. Og der er faktisk 15.000 mennesker, som har de her hotel badges. Det betyder jo ikke noget at sige til, Christina, at når vi har bevæget os rundt i Davos by i dag, så har vi jo næsten sådan gået skulder i skulder, og vi måtte holde hinanden på ryggen for ligesom at kunne slinge os forbi store limousiner og andre deltagere. Ja, og mange af de her ting, som vi har været rundt og kigge på i dag, det har jo været netop de her uofficielle arrangementer, men dem vender vi tilbage til lidt senere. Sidste år så var det jo Kinas præsident Xi Jinping, der tog verden med storm, da han leverede en åbningstale, der gav folk alt det, de havde brug for at høre, nemlig at vi skulle satse på frihandel og global samarbejde omkring klimaet. Men i år så var det jo den indiske premierminister Modi, Pernille. Jamen, det var det, som sagt, det officielle program, der blev skudt i gang i dag, og det gør det med en regeringsleder, der holder åbningstalen. Du er fuldstændig ret, Christine. Sidste år, der var det Xi Jinping, der blev fløjet ind med helikopter og blev sat af, og han holdt den her tale, hvor han åbnede verden, og det gjorde han i fravær af USA, så han fik lov til at indtage scenen i år. Så er der altså en anden tierøkonomi, hvis jeg kalder det, Narendra Modi, den indiske premierminister, som åbnede ballet. Det gjorde han her i formiddags. Og han lagde sig egentlig i samme spor som Xi Jinping. Han hyldede sammenhængen, han hyldede globaliseringen. Og så må man sige, at så er der i den grad lagt i ovnen til at sætte scenen til Donald Trump, som jo får lov til at lukke ballet på fredag og tale blandt andet omkring America First. Udover premierminister Narendra Modi, så var også Klaus Schwab på scenen, og det er jo faktisk ham, der har grundlagt World Economic Forum. Kom vi ind på det i starten? Ikke? Ja. Nå, tak. Teknisk fravær i vores lille studie her i lejligheden i Davos. Ja, men jeg vil gerne vende tilbage til Trump, Pernille, fordi... Skal du mig af nu? Ja, nej, men det er jo lidt spændende. Donald Trump, som jo er imod globaliseringen og har talt om alle de her mure, han vil bygge osv., at han nu kommer til globaliseringens epicenter her i Davos. Og det er jo paradoksalt, og han skal jo så holde afslutningstalen, som du siger. Og der er mange, der frygter den her tale, fordi han også har haft lidt optræk i sin retorik til en handelskrig med Kina, og det vil være utrolig ærgerligt for verdensøkonomien, hvis verdens to største økonomier ender i en rigtig handelskrig. Så det er der selvfølgelig ikke ret mange, der håber på. Der har været planlagt en lokal demonstration hernede fra nogle lokale politiske partier, partier, som vil protestere mod Trumps deltagelse i World Economic Forum. Men måske er det heldigt. Er imod dem? Måske er det heldigt for Trump, men det er i hvert fald blevet aflyst, fordi der er simpelthen ikke plads på grund af al den sne, der er i gaderne. Jamen, det er 7 år siden, der er faldet så meget sne, som der gjorde i Davos i går, netop som vi landede med vores små trolley og skulle trække dem igennem. Undskyld, at finde vores sted at bo i det hele taget. Ja, og mange togafgange var aflyst, og det var faktisk ret kaotisk. I dag har det været finere med noget solskin og heldigvis ikke snevær. Togene kørte i går aftes på grund af lavinevarsel. Altså, ja. Det var der, vi var heldigvis og så det med skinne i dag, som du selv siger, Christina. Ja, det er også værd at nævne, at formandskabet i år på World Economic Forum, det består af udelukkende 7 stærke kvinder. Ja, altså man kan sige, MeToo har jo rullet hen over os de sidste 3 måneder, men ligestilling har været på programmet her i Davos i rigtig mange år faktisk. Og sidste år, der var vores egen Helle Thorning med i formandskabet, og det er sådan 7 værter, værtinder, der ligesom skal bære programmet her de næste par dage. Og i år så er det altså 7 kvinder, man har valgt, blandt andet Anna Solberg fra Norge, altså Norges statsminister, og så Christine Lagarde, som jo er sat i spidsen for den internationale valutafond. Hun greb den også, må man sige, Christine Lagarde, og talte meget om selvfølgelig lighed, men også social uligheder, som hun jo selv har sat scene for at tale om en hel del gange. Og det er sådan lidt i forlængelse af, hvad det egentlig var. Sidste år, der fyldte Thomas Pikettys bog, som taler om den her 1%, som sidder på verdens rigdom. Og den er de ligesom trukket videre til World Economic Forum i år, og man taler lidt om, der er lige kommet en undersøgelse ud, der viser, at der er 8 mænd, der sidder på den samme formue som halvdelen af verdens befolkning. Så der er en formueulighed, og den talte Christine Lagarde også om, også i forhold til den, og så selvfølgelig også lighed mellem kønnene. Og det samme, det talte kvindernes gode ven, Justin Trudeau, fra Canada. Ikke Timberlake. Nej. Det kunne være, han var her. Han er jo kulturpenger. Det kunne være, Elton John er her. Ja, det er præcis. Det er ikke det samme. Det er ikke helt det samme, men alligevel. Men ja, det talte Justin Trudeau også om, og det er i det hele taget et tema, man sådan... Der også foregår i de sådan uofficielle arrangementer her, der var faktisk sådan en hel equality lounge, eller det er der hele ugen, men den besøgte vi i dag, Pernille, og der var jo sådan, vi havde troet, det ville være sådan helt lyserød. Det var måske en fordom, det var den ikke. Der var rigtig god morgenkaffe derinde. Altså, det er jo faktisk lidt vores opdrag, Christina. Vi har ikke fået nogen diæter med herned, så det vi er nødt til at gå efter. Vi går efter der, hvor der er bedst kaffe, og der er gode kanapéer, og hvor der er... Indisk chai fik vi i dag. Det har vi også samlet op på vejen, og man kan sige, nu lige i dag springer vores mænd, så i morgen, så skal vi finde det cocktailparty, hvor der også er aftensmad til, og så har vi jo faktisk gjort det godt. Ja, og altså, der er selvfølgelig rigtig mange virksomheder, store internationale virksomheder, Accenture, Microsoft, alle sådan nogle store virksomheder, de har jo lejet hele lokale, hvor der bare er åbent hus, og man kan gå ind, og der er free flow af alle mulige altså, ting. Det er der, nu har vi jo bevæget os rundt i Davos' gader i dag, og vi har faktisk ikke mødt så mange. Vi har ikke mødt nogen danskere i dag. Nej, dem klarede vi, da vi fløj herned. Der var det Torben Møre fra Pension Danmark. Vi sagde hej til Lisette Risgaard fra HK, var der også med flyet. Og så kan man sige, fra den politiske scene, der var det Ida Auken, som jo også er med i, hvad er det, det hedder? Young Global Leaders, som er rigtigt. Hun er jo en gavet World Economic Forum deltager, må man nok sige. Det er hende, man kan gå til, hvis man lige skal have the moves around. Hun ved, hvor de gode fester er. Har du spurgt hende? Det gør jeg næste gang, jeg ser hende. Jeg var lidt for træt, da jeg landede efter at have været så tidligt op, men jeg ved, at hun ved. Så hende skal vi også have fat i. Men derudover så ved vi jo, at Lars Løkke Rasmussen kommer, og vi ved faktisk også, at finansminister Kristian Jensen deltager, ligesom erhvervsminister Brian Mikkelsen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Og så er der også en masse topchefer, primært fra de store virksomheder, for det er jo mega dyrt at komme ned, Pernille. Jamen, tror jeg det ikke, det er jo omkring 1,5 millioner, du betaler bare for at være medlem af World Economic medlem Forum, af World Economic og så kan man sige, så betaler du noget ekstra. Der er jo sådan forskellige variationer af fester og grader, du kan være med til her. Og så er der jo dem, der går all in, og simpelthen også bruger det her som en kæmpe markedsføringsplatform. Der er nationer, der bruger det godt. Sverige har været rigtig gode til at markedsføre, for det kan vi måske også tale lidt om. Danmark, ja. Der bliver en lille bitte reception her torsdag. For danskerne? For danskerne. Det er ikke sådan, at man inviterer verden indenfor. Nej, vi skal stå og tale lidt med hinanden. Men svenskerne, dem er der stil over. De laver simpelthen et arrangement i morgen, The Swedish Lunch, som foregår på en lækker restaurant oppe i terrænet, som man lige bliver hejst lidt op, ikke i en helikopter, men i en skilift, og så op på den her restaurant. Og det er jo et internationalt arrangement. Men en af de danske virksomheder, som er meget aktiv hernede, og som faktisk går all in på det her, den hedder Tradeshift. Den er faktisk baseret i Silicon Valley, men jo også i Danmark. Og jeg har mødt dem i Kina, hvor de er ved at ekspandere meget kraftigt. Ikke børsnoteret. Ikke endnu. Vi venter. Det ligger i kortene. Det ligger 2-3 år. Ikke? Stor fintech. Jeg synes, jeg hører lidt mellem linjerne, når vi taler komet. Ja, det ligger i kortene, og vi mødte en af de tre grundlæggere og medejere, Mikkel Hippe, i går i den kirke, som Tradeshift har lejet hele ugen. Og det er altså ikke en del af det officielle arrangement, det er en del af alle de her. Altså, de har simpelthen lavet deres egen base, hvor de laver nogle rigtig spændende arrangementer. Vi spurgte Mikkel Hippe, hvorfor Tradeshift satser så meget på Davos. Jamen, det er 4 år, vi er i Davos, og vores kunder, det er multinationale selskaber, det er Fortune 500-selskaber og en bred kam, og deres topchefer, mange af dem, de kommer til Davos i den her uge her. Så det er en fantastisk lejlighed for os til at møde dem på et meget koncentreret lille område, og have nogle samtaler på et niveau, vi ellers ikke ville kunne andre steder i verden. Nu har jeg jo hørt, at mange andre danske virksomheder, mange af de store danske virksomheder, de typisk sådan betaler, jeg mener det omkring 1,4 millioner, for sådan at være medlem af World Economic Forum. Hvorfor har I ikke valgt den model? Det er bare for at være medlem. Ja, det er bare for at være medlem. For at komme herned, jo. Ja. Jamen, vi er også med i nogle af de her World Economic Forum events rundt omkring i verden, men der foregår rigtig meget i Davos ved siden af selve hovedarrangementet. I sagde før, at der er 2.500 delegerede til WEF, men jeg hørte, at der er, jeg tror det var 17.000 badges, som er udstedt til folk, der kommer bare til Davos og skal kunne legitimere sig på gaden. Det er sådan, at man skal jo akkrediteres for at komme ind der, hvor det hele foregår i selve kongresscentret, og så hvis man egentlig bare vil være hangaround, så får man det, der hedder et hotel badge. Ja. Vi gik faktisk lige forbi dernede, fordi vi var nede sammen med vores op, Christina, ja. Og der sagde hun dernede, at der er 15.000 har de langet over disken i år. Ja. Altså, halleluja. Ja, i sådan en lille by her. Ja. Og I har jo så lejet en kirke, hvor I ligesom har jeres sted. Og hvad er det så, I bruger den her kirke til? Nu kan vi høre, der er musik i baggrunden, for I har faktisk sådan et cocktailparty, eller sådan en welcome party i aften. Ja, vi har en velkomstfest for venner af huset, og det her, det er The Tradeshift Sanctuary, og her har vi et samarbejde med CNBC, hvor de laver live tv og interviews i løbet af ugen. Så det er et samarbejde med dem, at vi har det her sted, og så har vi en hel række paneler, som kører i løbet af ugen med en masse spændende samtaler. Så det er jo en lejlighed for os til at blande os i de samtaler og være med til at sætte dagsordenen for nogle spændende dialoger. Men hvordan jeres virksomhed, kan I afspejle jer i den agenda, som er på i dag? Altså, hvordan vi samler verden i en splittet verden? Hvordan samler vi os, når nu det hele falder fra hinanden? Jamen, at samle verden, mener jeg, handler meget om samhandel. Det er en fantastisk måde for folk at gå mod en eller anden fælles retning, og jeg synes, det var fantastisk sidste år med Xi, der kom herned og talte om åben samhandel og inkludering af en hel masse lande rundt omkring omkring det her Belt and Road initiativ. Til den nye Silkevej. Ja, den nye Silkevej. Ja. Så det var nogle af de sådan meget opløftende budskaber, jeg synes, der kom fra Davos. Og det kom jo lige bag på en Trumps valgsejr, som jo sendte nogle helt andre toner ud. Så for os handler det meget om at facilitere handel over en bred kamp mellem de allerstørste, men også med de allermindste. Mm. Så egentlig også bare for at forstå jeres virksomhed, Mikkel Hippe, du sagde jo bare, at det var en fintech-virksomhed. Hvad er det egentlig, I laver? Jamen, det første, vi gør, det er, at vi forbinder nogle af verdens største virksomheder med deres underleverandører, så de kan samhandle elektronisk. Og den elektroniske datastrøm, som flyder mellem de store og de små, den bruger vi så til at finansiere transaktioner sammen med vores partnere. Så blandt vores investorer tæller nogle af verdens allerstørste banker, som bruger vores platform som et middel til at få deres kapital ud at arbejde og stille likviditet til rådighed til virksomheder, som måske ikke ellers ville have adgang til likviditet. Nu sidder jeg og tænker, du er lige fanget af musikken. Men der er jo en business-del her i Davos. Man mødes jo, og der bliver også penge skift derhenne. Men der er også hele den festlige arrangement af det. Hvem regner I med at trække ind i kirken hertil? Fordi der foregår talks hele dagen, CNBC sender herfra, en masse ting. Og så er der jo hele aftendelen, cocktails og fester. Og kan man egentlig skille de der to ting ad, eller er det same? Jamen, de her 2.500 delegerede, som er på WEF Forum eventet, de har jo også en aften, som de skal bruge. Og det er jo ledere af multinationale virksomheder, det er verdensledere, politikere, og de vil gerne mødes med ligesindede og få en par drinks og en spændende samtale. Og det er så en ramme, vi stiller til rådighed her. De kan komme her og tale med hinanden, og så vil vi også blande os lidt i nogle af de samtaler. Så det er det, vi gør. Og så ligger den her kirke, som I jo har lejet, også ret strategisk smart, fordi den ligger sådan set et stenkast fra det sted, hvor man holder det her møde. Ikke? Så det vil sige, når de går udenfor og tænker, hvor skal vi nu gå hen, så kommer de faktisk hertil. Ikke? Ja, der er en kæmpe stor lysbander udenfor med et stort Trade Shift logo. Ja, og der er jo faktisk kun én. Altså, der er jo hovedgaden her i Davos, så man kan, hvis man går frem og tilbage på den, så har du egentlig dækket ind på World Economic Forum. Og når man ved, hvor meget sne der er, så vil man nok vælge en location, der er ret tæt på. Mikkel, kan du afsløre lidt om, hvor mange penge I bruger på den her event? Fordi det er ikke billigt at leje det her sted, tror jeg. Det er et anseligt millionbeløb, som vi poster i Davos hvert år. Det er ikke bare 1 og 2 millioner, det er et større millionbeløb. Hvor meget er det, jeg samlede markedsføringsbudget, kan du sige noget med? Ja, det tør jeg ikke. Jeg tror, jeres CEO har sagt noget med, det er i hvert fald over halvdelen. Ja, det er. Men vi ved ikke, hvor mange procent over, men det er mange. Det er et meget stort beløb, vi investerer i Davos. Vi har været glade ved den investering de sidste par år. Og så er I også blevet ret kendte blandt. Nu har I selvfølgelig en masse multinationals som kunder, som du siger, men nu mødte vi en tilfældig finansmand fra Singapore i toget, og han var sådan lidt, not Trade Shift appen. Den taler alle jo om, den her app, Davos X appen. Og den har I jo udviklet. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, den går ud på, og hvordan fik I ideen til den her app, som alle bruger for at finde ud af, hvad der sker ved siden af det rigtige store møde hernede i Davos? Jamen, Davos X appen er en måde, hvor man kan se netop alt, hvad der foregår ved siden af hovedeventet. Så alle de her NGO'er og virksomheder, som har arrangementer hernede i løbet af ugen, de har alle sammen lagt deres forskellige arrangementer ind i den her app, og så kan man planlægge sin uge og connecte med andre, som er hernede. Og det var nogle af vores seje kvinder i marketing, som fandt på den her app for et par år siden og fik den udviklet. Og hvad gjorde man inden da? Det må have været svært at finde ud af, hvad der var på programmet. Jamen, det var jo vanskeligt at finde ud af, hvad der foregik i Davos. Og derfor blev den også en kæmpe succes, da den lige pludselig kom, at der var nogen, der havde lavet en alternativ app, så man kunne planlægge sin. Her er lige et lille hint til Folkemødet på Bornholm. Ja, det kunne være smart. Ja, det vil jeg gerne lige notere mig. Og det smarte er, at alle, hvem som helst, kan lægge begivenheder ind i den her app. Så det er sådan en slags crowdsourcing af alt, hvad der foregår. Hvordan ser din egen kalender ud her de næste 4 dage, Mikkel? Jamen, den er pænt pakket med deltag i forskellige. Det starter jo tidligere om morgenen, kl. 7 om morgenen, med morgenmad rundt omkring i byen. Og så er der en masse paneldebatter, som man kan være med i. Og jeg står selv for en paneldebat, som jeg skal facilitere. Og så er der forskellige cocktailparties med videre. Men man kan ikke helt planlægge, man kan ikke helt vide, hvad der sker i Davos. Fordi det er måske den person, du står tilfældigvis ved siden af, nede ved busstopstedet, som viser sig, han er måske CEO for en stor virksomhed. Og så begynder man, så får man en spændende samtale, og så ved man aldrig, hvor den kan tage en hen. Og det vil faktisk lidt sådan, det kommer til at fungere for dig og mig, for du og jeg, Christina, her de næste par dage. Det er jo at løbe rundt og netop stille sig ved, ja, måske toilettet, tænker jeg. Dametoilettet, det er et godt sted, har godt sted at samle nogle. Vi skal altså tisse på et eller andet tidspunkt. Ej, men pointen er jo, at man kan ikke lave aftaler med nogen, for hvis de så møder en, der er mere spændende, mere interessant, så kommer de bare ikke, eller så kommer de for sent, og derfor så er man nødt til virkelig at være meget fleksibel, og så også se, hvad der byder sig af spændende mennesker og muligheder, og det har vi tænkt os at gøre her i de kommende dage hernede. Hvem, nu sad vi og tale om, at hvem Christina og jeg sådan gerne vil møde hernede, der er også en helt, jeg tænkte, jeg kommer til Elton John, der er jo en helt kulturel scene, nogen tror, at det er rent businessfolk i det her. Men der er jo også ret mange kulturpersoner hernede, der bliver uddelt. Det er faktisk, er det i aften eller morgenaften? I morgenaften. Morgenaften tirsdag. Crystal Awards. Crystal Awards. Jeg tror faktisk, det er vores egen Olafur Sigurdsson, der fik den for nogle år siden. Og i år er det så Elton John, Kate Blanchett. Ja. Og så min helt store idol fra Bollywood, som jeg så lige pludselig har glemt navnet på. Men mandlig skuespiller fra Bollywood. Det hører I om i morgen. Ja, det skulle Vi prøver at kæmpe os ind til festen. Men hvem vil du gerne møde hernede, Mikkel Hippe? Jamen, nu har du mødt os. Hvad er der tilbage? Vi har en slags huspoet, som hedder NQ, som er sådan, laver sådan noget slam poetry. Jeg tror faktisk, han skal optræde her om lidt. Og spændende. Det er helt vildt fantastisk, den måde, han kan formulere sig og tegne et univers, når han først går i gang. Det er virkelig, virkelig bevægende at høre ham fremføre det her poesi. Så det vil jeg virkelig opfordre jer til at lytte til. Det er meget stærkt. Jeg trænger til en kølig et eller andet, når vi er færdige her. Det har været en strapasserende tur, og kan vide, jeg ved ikke, om du ved noget om det, Mikkel, men det er jo lidt interessant at se de her sorte limoer, der kører op af den ene vej, der er. Der er ligesom kun én vej ind til de gode hoteller og stederne. Det må jo være lidt ens for alle, altså de her snitriver, og det her med, når du skal gå fra det ene sted til det andet. Du kan jo ikke køre, når der er køer. Der er nogen, der har fået snowpass, Christina. Snowpass, ja. Så nu har du jo mødt mange af de her top CEOs og sådan noget. Altså, har de en flyver, de, eller hvad gør de? Tager de en drone-taxa? Jeg tror, ligesom alle os andre, så må de vente pænt i kø. Og vi holdt en stor fest sidste år, og der var der altså masser af celebrities, der stod i kø udenfor i tre kvarter for at komme ind til den her fest. Så jeg kan faktisk møde min store Bollywood-idol, hvis jeg er heldig. Så sådan er det. Det er ens for alle. Trump kommer sikkert også til at hænge i en bilkø på vej op til Davos. Ja, det gør han. For der er jo kun den ene vej. Ja. Ja. Men der er faktisk ikke nogen, han flyver ind fredag først, så vidt jeg ved. Det er ikke sådan, at han er hernede pt. Det er noget med, at han flyver ind fredag, og så er han ude igen. Holder sit oplæg. Hurtigt ind i hullet. Men Mikkel, har I sådan et mål med Davos i år, altså forretningsmæssigt, eller er der nogle ting, som vi skal sætte hak ved, når vi er færdige her om 4 dage? Jamen, altså for os handler det meget om at få nogle af de her samtaler i gang med nogle virksomheder, som vi ikke har talt med tidligere. Der er nogle spændende dagsordner omkring etablering af globale markedspladser, som vi synes er rigtig spændende. Mm. Og for mig, jeg er meget personligt engageret i Kina, og der forsøger vi jo at se, om vi kan være med til at åbne det kinesiske marked op for vestlige virksomheder, som gerne vil afsætte deres produkter i Kina. Og så det er noget af det, jeg kigger efter personligt, og at hjælpe vestlige virksomheder ind i Kina. Mm. Hvad med Indien? For nu er det Indien, der åbner ballet som hovedtaler i år. Jamen, for Tradeshift, der tror jeg også, at 2018 kunne blive året, hvor vi etablerer os med rigtig kontor i Indien. Så det er også en af de... Så det giver rigtig god mening. Det giver rigtig god mening for os. Når vi sad og snakker om på vej hernede, at nu var det Kina sidste år, kommunistiske land. I år er det så verdens største demokratiske land, Indien, og to økonomier, som jo faktisk slås om og ligge på før. Vi har selvfølgelig også lige USA med til verdens største økonomi, men Indien er jo peget på som den nye tiger-økonomi og overtager lidt den rolle, Kina har haft tidligere. Mærker I det? Så vil jeg lige indskyde, at vi skal stadig huske, når det gælder emerging markets og vækst i verden, at Kina står for en tredjedel af væksten i verden. Så der går altså lang tid, før Indien kommer derhen, men ja. Men jeg synes, det må vi komme ind på her de næste par dage, fordi hvor meget, det kunne jeg også, nu er jeg jo i Kina, altså hvor meget fylder de kinesiske virksomheder hernede i år? Jamen, jeg har faktisk kigget gennem listen. Der er et par hundrede delegerede på mødet. Ja, på selve mødet fra Kina. Og du nævnte JD før, og der er en lang række rigtig spændende virksomheder, som jeg i hvert fald har tænkt mig, at jeg gerne vil mødes med, mens vi er hernede. Men der er en ting, jeg har lagt mærke til. Vi har før talt sammen, vi har været i Millionærklubben sammen med Pernille Indgaard, tale om Kina, fordi du er ansvarlig for TradeShifts ekspansion i Kina. Og vi talte om innovation i Kina, og du fortalte dengang, at en af grundene til, at TradeShift faktisk gik ind i Kina, det var selvfølgelig, at det kunne blive et spændende marked på sigt, men I gik også ind i starten for at lytte og lære at finde ud af, hvad der rører sig, fordi de er så langt fremme på fintech, faktisk førende i verden. Ja. Det, der slår mig, når jeg kigger agendaen, eller hele programmet igennem, at den rolle, som kinesiske virksomheder spiller hernede, det er meget den der, nogle konkrete cases, men alt, hvad der har med digital economy og sådan nogle ting at gøre, og innovation, og så er det amerikanske virksomheder, og fra Vesten, så innovation, der oplever jeg ikke, at kinesiske virksomheder bliver draget frem som et eksempel på det. Det er bare noget med stor omsætning og store tal, og how will China rule the world, og sådan noget. Hvad tænker du? Ja, men jeg tror ikke, man skal lade sig narre. Jeg tror, det er ved at være en myte, at kineserne ikke kan finde ud af at være innovative. De kommer bullerne, og de er måske ikke lige så gode til at stille sig op på den store scene i Davos og prale med, hvad de kan. Du lytter til Radio 24/7. Christina, det er tirsdag aften. Vi har en lang og spændende dag foran os i morgen. Den starter faktisk allerede for begge vedkommende. Vi skal afsted herfra. 6:56, tror jeg, toget går. Are you kidding me? Ja, det er rigtigt. Vi bor i en... det kunne vi måske godt lige afsløre, fordi hvor bor man henne i Davos? Det er jo klart, at man skal være i mega god tid for at finde et sted at bo hernede. Altså, at hoteller er fully booked, og hvis de ikke er fully booked, så ved de godt, hvad de skal have for det, ikke? Så vi har fundet en Airbnb-lejlighed i noget, der hedder Cluster, som ligger uden for Davos, en halv times togkørsel. Og her bor vi faktisk 6 kvinder sammen. Det er meget hyggeligt. Og mens vi sidder og optager, så bliver der lavet mad til os ude i køkkenet. Det er der også sørget for. Vi skal tidligt op i morgen, kan jeg høre, Christina. Det skal være altså, fordi... nu ved jeg ikke lige, hvad du skal, men jeg skal i hvert fald til en CEO brunch, som man kalder det. Det er konsulentvirksomhed Bain, der inviterer til morgenmad. Hvor vi blandt andet kan møde Jørgen Vig Knudstorp fra Lego-fonden. Ja, han er jo ikke længere administrerende direktør, nu sidder i bestyrelsen. Så har jeg noget blockchain på programmet. Swedish lunch må det være der omkring kl. 12, hvis vi er heldige at komme med svævebanen. Så har jeg jo et rendezvous. Han ved det ikke endnu. Det er kun mig, der ved det, med Jamie Dimon, CEO fra JP Morgan. Han holder en times snak, som jeg også skal med til. Han kommer ikke ud af den bygning, før han taler med dig, så sådan er det jo. Det ved han ikke endnu. Det finder han ud af. Nej. Hvad vil du spørge ham om, Pernille? Jeg vil selvfølgelig spørge ham om, hvad han mener om Trump. Og så kan jeg måske høre om han kender en dansk virksomhed, der Ørsted eller Dong. Det kunne jeg også. Det kunne være spændende. Ja. Hvad skal du lave om dagen, frøken Brostrup? Ja, men altså, jeg står jo lige så tidligt op som dig, fordi jeg skal til et andet morgenmadsarrangement. Og det er arrangeret af et kinesisk super godt medie, der hedder Taishin, som er sådan et finansielt medie. Og de har lavet et arrangement, en paneldebat med fokus på The Belt and Road Impact, og det er altså Kinas nye silkevej, og hvad den har betydning på de mere end 60 lande, som den jo går igennem. Vi har talt om det tidligere, jeg er sikker på, at I har talt om det i Millionærklubben. Det er jo et mega gigantisk infrastrukturprojekt, og så kommer faktisk chefen for Kinas sådan pendant til Verdensbanken, Asian Infrastructure and Investment Bank, AIIB, som hedder Jin Li Chun. Han er meget interessant fyr. Jeg har faktisk mødt ham i København, fordi Danmark var et af de første lande i Europa til at bakke op om den her bank. Som nogen måske husker, så faktisk Obama, han prøvede at sige til alle, at man skulle lade være at gå med i det her kinesiske projekt, fordi man ville blive spændt for en kinesisk form. Men nu er det altså lykkedes kineserne at lave en multilateral bank, som er i gang i hele verden. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og ellers så, der er en masse, så er Jack Ma på talerstolen og skal tale om mulighederne for små. Alibabas grundlægger og top. Ja. Er chairman, så det bliver også rigtig spændende. Jeg går efter kineserne. Er de nemmere at komme til, kineserne? Altså nu har vi været rundt i dag, og det virker som om, efter de her paneler, at man egentlig bare kan gå ind og gribe fat i dem, og så stille dem et spørgsmål og sige, hej, jeg er Pernille Indgaard for Radio 24/7. Kan man også det med kineserne? Ja, det kan man altså. Nu ved jeg jo ikke, hvor overrendte de er i morgen, dem, som jeg gerne vil have fat i, men altså, når de er her, så vil de også gerne have eksponering, og de har et budskab, de gerne vil have ud til så mange som muligt. Det er klart, hvis BBC og sådan nogen står foran mig i køen, så er det, at jeg virkelig skal gøre mig interessant for at komme foran fra lille Danmark. Ikke? Men det tror jeg på, skal lykkes. Han må kunne huske mig fra København, tænker jeg. Det selvfølgelig kan det, Christian. Ja, du går ikke glemt, fordi nogen som helst. Mario. Ja, da han var skolelærer for mange år siden. Nå, og det der så er tilbage at stå åben i morgen aften, det er jo, hvilket cocktailparty vi skal vælge. Ja. Der er jo en hel del, jeg hælder lidt til den Wall Street, de står for. Der er måske lidt mad med der, men vi kan jo se. I kan løbe med i morgen og høre, hvor vi ender henne. Sådan lød dagbogen for Davos tirsdag. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen.